Матай 15 дугаар бүлэг. Тэгтэл Иерусалимаас хэсэг фарисеучуд болоод үеийн багс нар Есүс дээр ирж, "Таны шавнар юунд ахмадын ёс заншлыг зөрчин вэ? Тэд талах идэхтэй гараа угаахгүй юм" гэцгээхэд тэр хариуд нь тэдэнд, "Яагаад та нар өөрсдөө ёс заншлийнхаа төлөө бурхны тушаалуудыг зөрчин вэ? Бурхан эцэг ихээ хүндэл, эцэг ихээ муугаар хэлэгчийг ал гэж айлдсан. Гэтэл та нар хэрв хэн эцэг эсвэл ихтэй та нар тусалж магадгүй байсан өөрийн ямар ч зүйлийн бурхан дөрөвсөн гэж хэлнэ. Тэр нь эцгээ эсвэл ихээ хүндлэх хэрэггүй" гэдэг. Та нар ийхүү ёс заншлийнхаа төлөө бурхны үгийг хүчингүй болголоо. Залхай хүмүүсээ, Исая та нарын тухай зөв иш зүйлсэн юм. Гэхдээ энэ ард түмэн намайг амаараа хүндэлдэг. Гэвч тэдний зүрх надаас алс хол байдаг. Тэд хүнээс гарсан тушаал зааврыг сургаж, надад дими хоосноор мөргөж байна" гэсэн гэв. Хурсан олныг тэрээр өөр руугаа дуудсны дараа тэдэнд, "Сонс, ухаар. Аманд орсон юм хүнийг бузарладаггүй, харин амнаас гарч буй нь хүнийг бузарладаг юм" гэхэд шавнар нь ойртож очоод түүнд, "Энэ үгсийг тэн сонсоод фарисеучуд гомдсныг та мэдв үү?" гэжээ. Харин Есүс хариудна, "Тэнгэрлэг эцгийн минь тариагүй алив ургамал үндсээрээ суглагдана. Тэднийг орх. Тэд бол сохруудыг удирддаг сохрууд юм. Хэрв сохор нь сохроо удирдвал тэд хоёул нөхөн дунах болно" гэхэд Петр түүнд, "Энэ сургаалц зүйрлэлийг бидэнд тайлбарлаж өгөөч" гэсэнд тэр, "Та нар мөн л ойлгохгүй хэвээр байна уу? Ам руу орох алив зүйл гидсэнд ороод арилдгийг ойлгохгүй байна гэж юу? Харин амнаас гарах зүйл зүрхнээс гарч, тэдгээр нь хүнийг бузарладаг. Зүрхнээс хорн муу бодол, аллага, завхаарл, садар самуун, хулгай, худал гэрчлэл, гүтгэлэг зэрэг нь гардаг. Эдгээр нь хүнийг бузарладаг. Харин гараа угаалгүй идэх нь хүнийг бузарладаггүй" гэжээ. Есүс тэндээс явж Тэр болон Сидоны нутгт ирэв. Нэгэн ханаа эмэгтэй тэр мужаас ирж, "Давидын хүү эзэн, намайг өршөөгөөч. Охныг мань чөтгөр хэрцгийгээр эзэмдэж байна" гэж орилов. Харин Есүс түүнд нэг ч үг хэлсэнгүй. Тэгтэл шавнар нэрэд түүнээс, "Түүнийг явуулаач. Тэр эмэгтэй бидний араас хашгирсаар байна шүү дээ" гэж гуйв. Гэтэл Есүс, "Би Израилийн гэрийн зөвхөн алдагдсан хониуд руу илгээгдсэн юм" гэсэн боловч өнөөх эмэгтэй дөхөж ирээд түүний өмнө мөргөж, "Эзэн, надад туслаач" гэхэд Есүс, "Хүүхдүүдийн талхыг авч ногтод хайж өгөх нь сайн хэрэг бишээ" гэв. Харин тэр, "Тийм ээ эзэн. Гэвч ногточ эддийнхэн ширээнээ сунссан өрөмгээр хоолддог шүү дээ" гэсэнд Есүс, "Эмэгтэй, итгэлч нь агуу юм. Чиний хүснээр бүтэг" гэхэд охин тэр дорон эдгэрчээ. Тэгээд Есүс тэндээс явж Галилийн нуурын хавь дээрээд ууланд гарч тэндээ сууж байлаа. Маш олон хүн түүн дээр доглон, тахир дутуу, сохор, дүлий болон олон хүнийг авч ирээд хөл дорн тавилаа. Тэр тэднийг эдгээв. Хилгүйчүүдийн ярихыг, тахир дутуу хүмүүсийн эрүүл болохыг, хазгар доглонгуудын явахыг, сохруудын харахыг хурсан олон үзээд гайхан Израилийн бурхныг алдаршуулав. Есүс шавнараан өөр дээрээ дуудаад тэдэнд, "Би энэ хурсан олныг өрбдөж байна. Тэд надтай хамт 3 өдрийн турш байж ямарч идэх юмгүй болжээ. Би тэднийг өлөн зөлмөн явуулмааргүй байна. Тэд замдаа сүлдэхгүй" гэхэд нь шавнар нь түүнд, "Бид энэ зилүүд газар ийм олон хүмүүсийг садах талхыг хаанаас олох вүлээ?" гэсэнд Есүс, "Та нарт хэдэн талх байна?" гэв. Тэд, "7. Бас хэдэн жижиг загас байна" гэлээ. тэр хурсан олонд газар суухыг тушаагаад, долоон талх мөн загсыг авч талархал өргөн хуваагаад, шав нартан өгч эхэлсэнд тэд хүмүүст тараан өгөв. Бүгд идэж цадаад үлдсэн хэлтэрхийнүүдийг цуглуулахад долоон том сагс дүүрсэн байлаа. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээс гадна тэнд байсан 40,000 эрчүүд эцсэн юм. Тэгээд хурсан олныг явуулаад тэр завинд сууж Магданы нутагт очив.